आप लोग कल वहां जरूर। हजरत मौलाना बदरुद्दीन नदवी साहब ने एक तकरीर की है जो सबका किताब की शक्ल में शाये हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक इमारत है उसके आगे उसका दरवाजा बंद है, उस पर बड़ा कुफर ताला पड़ा हुआ है, लोग खड़े हैं, कोई उसको मरोड़ रहा है, कोई उसको लाते मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, सारे परेशान हैं, दरवाजा नहीं खोल पाते कदर दाखिल हो सके। इतने में एक आदमी आता है, उसके पास इतना सा लोहे का टुकड़ा है, चाबी उसने ऐसा किया, घुमा कर खोल दी। इतने आदमी परेशानी से नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं आसानी से कर लिया। ये कैसे हो गया? इस आदमी के पास सही तरतीब है, इसके पास सही तरतीब थी। वो जितने थोड़ा बड़ा हजूम जो परेशान हो रहा था, उसके पास तरतीब नहीं थी। फिर आगे हजरत ने फरमाया है कि इंसानों आलम इंसानियत में जितने काम हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा कामयाब अम्बिया अलैहिस्सलाम हुए हैं, और वजह क्या हुई है कि उनके पास तरतीब थी, उस तरतीब से कामयाब हुए। अम्बिया अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते हैं तो जुल्म उदवान और बदकारी, चोरी शिकारी, झूठ फरेब, रिश्वत दावत, झगड़े, कत्ल मुकातले, सारी चीजों से माशरा भरा हुआ होता है। और आजकल के दानिशवर कहते हैं माशरे की इसलाह होनी चाहिए, माशरे की इसलाह होनी चाहिए, माशरा खराब हो गया, माशरे को ठीक करना चाहिए, रिश्वत का खात्मा चाहिए और करप्शन का खात्मा चाहिए। आप देखते हैं अखबार भरे होते हैं। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम आते हैं, इनमें से किसी चीज पर तबसरा ही नहीं करते, किसी चीज का नाम नहीं लेते, इनमें से किसी चीज का नाम तक नहीं लेते, किसी चीज पर तबसरा ही नहीं करते, उससे रुकने का कहते ही नहीं। वो अपनी चाबी से खास जगह से काम शुरू करते हैं, और सबसे पहली बात जिससे वो शुरू करते हैं वो ईमान है। ईमान से शुरू करते हैं, ईमान में ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसमें दो हस्तियों की पहचान है, उनके साथ वाबस्तगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह की पहचान है, और मुहम्मद रसूलुल्लाह में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है, और उन पहचानों के बाद उनके साथ वाबस्ता होना जाना है, जुड़ जाना है। और इंसान जो है उसके दो मजबूरियां हैं, इसके दो कमजोर नुकते हैं, दो कमजोर जगह हैं, जिसे आप लोग वीक पॉइंट कहते हैं। वो क्या अपने बाप दादा की जुबान में बात करते हैं, अपने बाप दादा की जुबान में बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसा अगर देखो पचबा की खबर एक होगा मंगा पल्ली का पचो खबर एक होगी कंजले तो कौम अदावा बर्दाश्त हुआ। तो क्या बात है, दो कमजोरियां हैं, एक जो है तो जल्ब मनफात और दफ़े मुजरत, फायदों का हासिल करूं जरूर से बच जाऊं। इंसान की दो दुनिया में क्या दो ही जरूरतें हैं, फायदा हासिल करूं जरूर से बच जाऊं, सारी जिंदगी खुलासा निकालते हैं दो लफ्जों में, नफा हासिल कर लूं जरूर से बच जाऊं। लिहाजा जहां से उसको नफा मिल रहा हो, जहां से जरूर आने का अंदेशा हो, और किसी के जरिए जरूर से बचने के हालात हों, ये झुकता वहां है, वाबस्ता वहां हो जाता है, वहां अपना रब्ता कर लेता है, उसका होकर रह जाता है, उसकी मानता है, वो इसके नजदीक अहम है, वही इसके नजदीक सब कुछ है, क्योंकि दफे जल्द मनफियात फायदा वहां से मिल रहा है, दफे मजरत वहां से हो रही है, یہ دو باتیں جہاں سے مل رہی ہیں تو وہی تو جگہ ہے کہ جہاں جھکا جائے, جہاں رابطہ کیا پیدا کیا جائے. تو قرآن پاک کے 6600 سے اوپر آیتیں ہیں, 6600 سے اوپر آیتیں ہیں. یہ اب کمپیوٹر کیلکولیشن میں کیا کیا ہوئی ہیں جی, اس میں اس کو نکالا نا. 6234 حضرت مولانا زکریا صاحب کی تحقیق 6234 ہے جی, اور عام طور پر 6666 چل رہا ہے جی, خوشیوں کی روایت سے چالو ہو گئی. کون پر بیٹھا گرنے کے لیے اور اتنی تکلیف کی, حالانکہ گرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے جی. سارے صفحوں پر بیٹھ کر ظاہر کا نمبر لکھا اور گنے, اس کو پھر ذرا تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے کہ آیت شامی آیت کوفی اس طرح ہے, وہ اس میں ذرا کچھ زیادہ ہو جاتی آ جاتی ہیں, کچھ کم آ جاتی. تو ان آیات میں سے 500 آیتیں ایسی ہیں جنہوں نے ساری زندگی کے سارے احکامات کو بیان کیا ہوا. 500 آیات نے ساری زندگی کے سارے احکامات کو بیان کر دیا, کیا قانون, کیا آئین, کیا تجارت, کیا خرید و فروخت, بیاہ شادی, نکاح طلاق, سارے زندگی کے مسائل جو ہیں وہ 500 آیتوں نے فیصلہ کر لیے. آپ 6100 جو ہے تو 32 آیتیں جو ہیں یہ کس پر بات کر رہی ہیں؟ یہ جو ہے تو بات کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہچاننے پر بات کر رہی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے کی بات کر رہی ہیں اور آخرت کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اور پھر قرآن پاک اپنے ایک اسلوب ہے ان تین مضامین کو اور اخلاقیات اور انسان کا جو ہے تو اس کا باطن کی اصلاح ہونا, اس کا پوری طرح تربیت یافتہ ہونا. قرآن پاک اپنا ایک اسلوب ہے جسے آپ لوگ پیٹرن کہتے ہیں, قرآن پاک اپنا اسلوب ہے کہ ان مضامین کو کس طرح بیان کرتا ہے. تو اس کو قرآن پاک جو ہے تو 4 طریقوں سے بیان کرتا ہے. تذکیر بیام اللہ, وذکرہم بیام اللہ, قرآن پاک کی آیت ہے وذکرہم بیام اللہ, کہ تذکیر بیام اللہ سمجھانا انسانوں کو, نصیحت کرنا یام اللہ گزشتہ قوموں کے حالات واقعات کو بیان کر کے. تو یہ تاریخ کے ذریعے اس کو دعوت دینا, تاریخ حقائق زمین پر گزرے, اس کے نتائج سامنے آئے. تو زمین پر جو ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے تاریخی حقائق موجود ہیں. یہ آدم علیہ السلام کا قدم کو آدم پر سری لنکا میں موجود ہے, جس پر بدھ مت والوں نے مندر بنایا ہوا ہے, اور مختلف کانفرنسوں میں جاتے ہوئے سری لنکا کے جو لوگ ملتے رہے ہیں نا, ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں وہاں پر قدم ہے, اس پر بدھ والے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بدھ کا قدم ہے, مندروں نے بنا لیا ہے. میں نے کہا یہ تو 15 فٹ لمبا قدم ہونا چاہیے, آدم علیہ السلام کا 90 فٹ کٹ تھا, 6 فٹ کا قدم 1 فٹ ہے تو 1 اور 6 کی نسبت آ گئی, تو 9 فٹ والے کا 15 فٹ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا قدم بہت بڑا ہے, انہوں نے بتایا اس بات. وہاں سے شروع کرے پھر زمین پر, نوح علیہ السلام کی کشتی ابھی بھی کوئی اراراٹ میں برف کے نیچے پڑی ہوئی, جس سال برف باری کم ہو تو اس کو اوپر کا کنارہ نکلتا ہے, مائل پائلٹ ہو تو اس کو دیکھ بھی سکتا ہے, کوئی انٹرنیشنل فلائٹوں کا پائلٹ دوست ہو تو اس کو سمجھائے نا, کوئی اراراٹ پر جی ذرا تحقیقی ریسرچ کا کام کر لو. اور قوم عاد سمود کے سارے نشانات باقی ہیں, تذکیر بیام اللہ ہے, کیا کیسے لوگ آئے, کیا انہوں نے کیا, اس کے کیا نتائج ہوئے, ایک اس سے بیان کر کے بتاتا ہے. تذکیر بیا لا اللہ, اللہ تعالیٰ کے احسانات انسان پر جو ہے اس کا تذکرہ کر کے دعوت دیتے ہیں قرآن پاک, ایک آیات آفاقی کے ذریعے دعوت دیتا ہے, صدری حمایات نافلہ فاقی اپنی انفسی میں آیات آفاقی کے ذریعے آیات انفسی کے ذریعے آیات نافل آفاق اپنی انفسی ہیں حتیٰ بین المن الحق ہم جو ہے تو دکھائیں گے ان کو نشانیاں اپنی نشانیاں دکھائیں گے کل کائنات میں چاروں طرف کے آفاق میں کل کائنات میں نشانیاں دکھائیں گے ان کو اور پی ایل کو سیف بولے تھے ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے آیات آفاقی ہیں قرآن پاک کا ایک افتار ہے آیات الفسی ہیں کائنات میں اللہ پاک کی بکھری ہوئی نشانیاں ہیں اگرچہ قرآن پاک کا موضوع سائنس نہیں ہے ہدایت ہے لیکن مثال کے طور پر کائنات کی چیزوں کو مثال کے طور پر لیا ہے اور چونکہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے لہذا جتنے سائنسی عقائد پر باس کی اس نے 1400 سال پہلے کی باس ہے اور کسی جگہ بھی وہ جدید سائنس کے ساتھ ٹکرا نہیں دی. اور ساری تعلیمات قرآن کی ایک جگہ چالو سائنس سے ٹکرا رہی تھی. قرآن پاک کہہ رہا تھا سورج چل رہا ہے اور سائنس کہہ رہی سورج ساکن. 100 سال تک جو ہے تو اس کا کوپرنیکس کا نظریہ اسٹرانومی میں چلا ہے فلکیات میں, اور اس کا نظریہ تھا کہ سورج ساکن ہے, نظام شمسی اس کے گرد گھوم رہا. 100 سال تک یہ چلا ہے. تو سائنس والے لوگ ہمارے علماء کو کہتے تھے کس جگہ قرآن سائنس سے ٹکرا رہا ہے, اس جگہ کوئی گنجائش نہیں کرو نہیں تفسیر کی. نہیں کہ ہماری تفسیر ایسے ہی ہے پر سورج چل رہا ہے تمہاری سائنس کا آگے کہتے تھے. ایمان کا مسئلہ ہم ایسے ہی مانتے ہیں. 100 سال کے بعد کوپرنیکس کا نظریہ اس صدی میں بدلا. یعنی شیلے کا نظریہ آیا اور اس نے جو ہے تو سائنسی حقائق سے جدید ایجادات جو اس سے ثابت کر کے دیا کہ سورج وہ میں نے لکھا ہوا مضمون ایک منٹ میں کتنے 154 میل کتنے میل کی رفتار سے گلیکسی میں چل رہا ہے اپنی گلیکسی میں ساکن نہیں ہے. زمین ایک سورج کے گرد گھوم رہی ہے محور پر جس سے دن رات بدلتے ہیں, ایک مدار پر گھوم رہی ہے جس سے کہ موسم بدلتے ہیں اور دن رات لمبے چھوٹے ہوتے ہیں, اور تیسرا سارا نظام شمسی ایک حرکت کر رہا ہے اکٹھا, تین حرکتیں زمین کر رہی ہے. آیات آفاقی ہیں آیات انفسی انسان کے جان میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں سبحان اللہ. آج جو درس تھا نا اس میں تھا ممبئی نفر سے ہوں ودمن لبنن خالصن سائے ول شاربین, ایک طرف گوبر ہے جانور کے اندر ایک طرف خون ہے اور ان دو چیزوں کے درمیان میں سے دودھ نکلتا ہے جو اتنا ذائقے والا ہے اور پینے والوں کو استعمال کرنے والوں کو اتنا پسند آتا ہے ان کو لطف دیتا ہے. یعنی ہمارے دیہاتی علاقے کا لطیفہ ہے نا, وہ کھیت پر گئے ہوئے تھے تو ایک بچے نے جو ہے تو اس نے پیٹھا کدو ہوتا ہے ہمارے لیکن کچھ تو اس کو گنڈولے کہتے ہیں, تو اس نے دیکھا کھیت میں اپنے اس نے اس کو توڑ کے اٹھایا تو اس کو باب آپ کہتا ہے مجھے اچھا تھا اڑے مجھے دامی ویلی مجھے دارا اور داچے سرے پیو کے پخاگی کے ندا سے خوان کئی وہ ارزو مڑا خوان دے پیو دے دے دے وہ ذائقہ دودھ کے اس کا نہیں ہے دوار اللہ. تو یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے اس مضمون کو بیان کرنے کے چار ذریعے میں نے بیان کیے, پانچ طریقے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے, وہ علمی مضمون ہے جن کا علمی شوق ہو تو وہاں سے پڑھیں. الفوز الکبیر اصول تفسیر میں یہ ہے تو پانچ بہت علمی میں نے ذرا اپنے سادہ ماحول کے لیے ایک سادہ سی اس کی تشریح کیا ہے. تو اس طریقے سے قرآن بیان کرتے ہیں مضامین کو یہاں تک کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایسی پہچان اور ایسی معرفت اور اس پر ایسا یقین ایسا ایمان ایسا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ عہدوں سے کرسیوں سے مال سے فوجوں سے اسلحوں سے زمینوں سے جائیدادوں سے کسی چیز سے ایک تنکے کے برابر متاثر نہیں ہوتا, اور سات چیزوں کی اس کے پاس تنکے کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی. ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ اکرام کی شان ہے, یقین والی شان ہے, یقین والی شان. وہ یہاں سرچ کیا تھا نا کہ کامیاب ترتیب میاد السلام کی ترتیب کامیاب ہوتی ہے ایمان کے سکھانے اور ایمان کو متعارف کرنے سے. اور ایمان صرف توحید کو نہیں کہتے, ایمان توحید کے ساتھ جو ہے تو صفات ضروری ہے, ایمانیہ ہے, ایمانت ہے, دیانت ہے, ہاں جی, اور امانت ہے, دیانت ہے, صداقت ہے, شجاعت ہے, سماحت ہے, یعنی اپنے شخص کو کنٹرول کرنا, اس کو سماحت کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اجزائے ضروری ہے ایمانیہ ہے. نماز روزہ حج زکات یہ اعمال ایمانیہ ہے, لیکن دیانت امانت صداقت صداقت یہ اجزائے ایمانیہ ہے. جس کے اجزائے ایمانیہ درست نہ ہوں, اس کے پاس اعمال کے پہاڑ ہوں, اس کا کوئی فرض واجب سنت کوئی امر خدا کے پاس قبول نہیں, کیونکہ اس کا ایمان ناقص. صحابہ اکرام ایک مت یاد مت, ہاں جی, مت کتنے کا ہوتا ہے کسی کو یاد نہیں, بس سات ساڑھے تین سو, ساڑھے تین سو روپئے کا ہوتا ہے اور مت شاید بڑا ہوتا ہے, پانچ سو کا ہوتا ہے. کیا ایک مت صدقہ کریں, ایک مت جوڑ صدقہ کریں سر, اور بعد کے لوگ بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں, ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ ان کا ثواب ان کی قوت ایمان کی وجہ سے بڑھ گیا. ہمارے مرید نے کہا کہ میرا ایڈریس کو بدلنا چاہتا تھا افسر وزیر کے کہنے پر, تو اسے سب کو کہا, سارے نمبر کو کہا کہ سب کر کے دو, وزیر صاحب نہیں ماننا. کہتے ہیں پروفیسر کمیشن کا ممبر حج پر گیا ہوا تھا, میں گیا, میں نے کہا کہ میں کیوں تو ساتھ کروں گا, جو وزیر کہتے ہیں وہ سارے پڑے لگے. خیال احمد بابا والا خبر ہے وزیر اخبل مور پلانی جائے کہ لاڑ سے اس پر کہتے وہ پروفیسر کبھی ممبر آیا حج کر کے, ماشاء اللہ جی صاحب, کہ کیوں نے کہا میرے ایڈریس بدل دیے, اس پر دستخط کرنے. وزیر صاحب کہتے ڈر تو ساتھ مارا, ہر عیسا چبہ مکر اور باز آیا دھنوس ہر بادشاہ. عیسا رسام کا گد آج کو جائے واپس آئے گدے کا گد, یہ سال نہیں بنتا اتنا مبارک کہ پیغمبر کا گدا تھا گد ہی رہا. تو ہم آج عمرے کر کے آتے ہیں نا, گدے گدے جاتے ہیں گدے آتے ہیں واپس, کیونکہ ایمان نہیں. ایمان فقط اتنا ہے کہ اس پر قبر کا فتو نہیں, صرف مان لیا ہے, ہاں جی, اللہ کو مان لیا ہے, اور اب اگلی منزل جو ہے تو اللہ کی مان لینے والی کافی منزل ہے. اللہ کو مان لینا ایسے کوہر کا فتو نہیں لگتا مسلمان ہو گیا, اور اللہ کی مان لینا ہے تو پھر ایمانی محنت ہے اس سے گزر. اور جب آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے. اور سارے میں نے رحمان بابا کا شعر لکھایا تھا کہ خدا درس رمل نبی رحمان کہ لخر درس رم یک تنہائے, کہ خدا درس رمل نبی رحمان اگر اللہ تعالیٰ تیرا ساتھی نہ ہو یا رحمان, کہ خدا درس رمل نبی رحمان لخر درس رم یک تنہائے, اگر لشکر بھی تمہارے پاس ہو تو اکیلے کے اکیلے. تو اس پر دوسرا شعر پھر ہم نے لکھا تھا جی, ہاں جی, کہ رب درس رمل بھی دا واورا, ہاں جی, آواز ہے لکھ روپے بالا دیکھ لے وہاں لکھے کہ اس بات کو سنو, اگر اکیلے ہو, اگر رب تمہارے ساتھ ہو اور اکیلے ہو تو لشکروں پر تم بھاری ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو یہ کمزوری یقین کی ہے میرے بھائی, نماز ہے, روزہ ہے, حج زکات ہے, تین چلے ہیں, سال ہے, ہاں جی, پیدل حج ہے, لیکن ایمان کی کمزوری, ایمان نہیں بنا, ہاں جی, ایمان نہیں بنایا جس سے شخصیت بنتی ایمان سے. شخصیت بنتی ایمان سے. تو ماں جی آہستہ آہستہ بیان کریں گے ہماری بھی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں ہے اور دم نہیں ہے وجہ بیماری.